getiren program Sesli Rehberi dinliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, insan yaşadıkça neler görüyor neler. Bu dünyada her şey insanlar için derler ya, çok doğru. İnsanoğlunun soluksuz kalmayı göze alarak geleceğe doğru yaptığı medeniyet koşusunda her gün bir öncekinden daha çok yeni kavram hayatımıza giriyor. Birine alıştık derken diğerinin adı kulağımıza fısıldanıyor. Fakat ne yazık ki bu yeni kavramların hepsi yaşamımıza olumlu etkiler yapmıyor. Örneğin mobbing kavramı bunlardan biri. Gittikçe daha çok duyduğumuz bu kavram günümüz çalışma yaşamının çalışanlar üzerindeki olumsuz yansımalarının başında geliyor. Mobbing kavramı hayatımızın içine öylesine yaygın bir şekilde girmeye başladı ki mobbinge son kampanyası bile başlatıldı. Mobbinge son kampanyası aktivistlerinden Erkin Erdoğan sorularımızı yanıtlamak üzere şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, Sayın merhaba. Erdoğan. Önce mobbingi tanımlamak gerekiyor galiba, değil mi? Mobbing nedir? Neyi mobbingin içine alabiliriz acaba? Mobbing kelime karşılığı olarak psikolojik taciz olarak ifade edilebilecek bir kavram. Ancak evet, iş yerinde mobbing dediğimiz zaman, iş yerinde psikolojik taciz dediğimiz zaman bu durum çalışanın kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, dışlanması, küçümsenmesi gibi belirli tutumlarla iş süreçlerinden dışlanmasını aslında ifade ediyor. Dolayısıyla iş yaşamında uğradığımız bir dizi dışlama pratiğinin kendisi. Ayrımcılık pratiğinin kendisi. Biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Nasıl olabiliyor bunlar? Hangi yollarla yapılabiliyor? Mobbing davranışları tabii çok çeşitli olabiliyor. Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalar var. Örneğin Lehman diye bir İsveçli bir psikoloğun yaptığı çalışmalar var. Orada 5 kategori içerisinde mobbing davranışları ifade edilebiliyor ve 45 farklı mobbing davranışını Lehman listelemiş. Bunlar mesela iletişim yeteneğinize dönük saldırılar olabiliyor. Yani sizi yalnızlaştırmaya dönük saldırılar olabiliyor. Evet. Sosyal ilişkilerinize dönük farklı psikolojik tacizler olabiliyor. Saygınlığınıza dönük, itibarınıza dönük çeşitli saldırganlıklar olabiliyor. Hı hı. Yine profesyonel hayatınıza dönük, yani çalıştığınız işteki başarınızı ortaya kaldırmaya dönük saldırganlıklar olabiliyor. Ve yine fiziksel sağlığınızı ortadan kaldırmaya dönük saldırganlıklar olabiliyor. Mesela bir kişinin taşıyabileceğinin üzerinde yükler kaldırması, hamile bir bayana fazla yük taşıtılması vesaire gibi çeşitli pratiklerde olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de de bu konuda yapılmış çeşitli düzenlemelere baktığımız zaman örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu senenin içerisinde mobbingin önlenmesine dair usul ve esaslar yayınladı kendi kurum içerisinde. Evet. Burada da 13 farklı mobbing davranışı ifade edildi ve 13 ama 13'te de sınırlı değildir dendi. Hı hı. Bunların içerisinde örneğin yaptığınız önerilerin reddedilmesi, hı hı, yanıt bulmamanız, örneğin yaptığınız önerilerin yapılmamış gibi davranılması, toplantılardan haberdar edilmemeniz, dışlanmanız, arkanızdan konuşulması, aşırı iş yükü altında bırakılmanız, sorumluluk ve yetki alanınıza giren işlerin başkalarına verilmesi, kılık kıyafetinizle dalga geçilmesi, işte sürekli izlenmeniz, hep göz önünde olmanız, sürekli azarlanmanız ve yetersiz olduğunuzun sürekli yüzünüze vurulması, yine hakareti ve alaylara maruz bırakılmanız, işe gidiş geliş saatlerinizin örneğin sürekli ve kısıtlı olarak kontrol edilmesi, evet, ve iş performansınızın haksız yere yerilmesi vesaire gibi ya da işten atılmakla tehdit edilmeniz gibi davranışlar olabiliyor. Bu davranışların bütününde belli bir ya da bazılarını belli bir sistematik içerisinde maruz kaldığınızda da, hı hı, mobbinge maruz kalmış oluyorsunuz. Bu psikolojik ne kadar yaygın altında acaba mobbing? Yapılmış çalışmalar hem dünyada hem Türkiye'de çok çalışma var ama özellikle son dönemde çalışmaların giderek arttığını da görüyoruz, ne mutlu ki. Türkiye'deki çalışmalara bakıldığında TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun bu konuda düzenlenmiş bir raporu var ve orada çeşitli bilimsel araştırmalara atıflarda bulunuluyor. Evet. Bunların bir tanesinde örneğin Bursa'da sağlık, eğitim ve güvenlik sektöründe yapılmış bir çalışma var. 944 kişi arasında. Burada çalışanların %55'inin son bir yıl içerisinde psikolojik tacizle karşılaştığı ortaya konuyor. Evet. Yine İstanbul'da yapılan başka bir çalışmada hemşirelerin %86'sının psikolojik tacize maruz kaldığı ortaya konuyor. Yine başka bir çalışmada komisyon raporunda ifade edildiğine göre çalışanların %81'i iş yaşamı boyunca mobbinge ve yani psikolojik tacize maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. Hiç tanık olmayanların oranı ise sadece %2'de kalıyor. Evet. Dolayısıyla yaygınlığı konusunda oldukça olumsuz bir tablo çıkıyor ortaya. Son zamanlarda daha çok hayatımıza girdi mobbing kavramı. Neden, bir artış mı var acaba, yoksa üzerinde mi daha çok durulur oldu? Bir artış olduğunu bence söylemek mümkün. Özellikle biz mobbinge son kampanyasında biraz bunun iş yaşamındaki daha büyük çaplı değişimlerle de bağlantılı yönlerini araştırmaya çalışıyoruz. Örneğin 1980'lerden itibaren dünya çapında gelişen örneğin neoliberal politikalar, evet, diye ifade edebileceğimiz politikalar tabii ki çalışanlar arasındaki dayanışmayı belli ölçülerde zayıflattı. Evet. Artık giderek işveren karşısında çalışanlar sadece bir birey olarak tutunabilir hale geldiler. Evet. Performans giderek çok önemli bir hale geldi. Dolayısıyla bu tür arka planlarla bakıldığı zaman mobbing konusunun, psikolojik taciz konusunun giderek yaygınlaştığını söylemek mümkün. Özellikle performans kriterlerinin yaygın olarak uygulandığı yerlerde, örneğin hastanelerde mobbingin giderek daha çok yaygın olarak görülmeye başlandığını söyleyebiliriz. Ama tabii bunun yanında kişilerin artık giderek kendi haklarını belki daha çok sahip çıkan bir noktaya gelmesi, yani sonuç itibariyle psikolojik işlerinde psikolojik taciz dediğimiz kavram doğrudan kişilik haklarınıza dönüklü bir saldırı. Evet. Ve Avrupa'da örneğin yapılan birçok düzenlemede işin bu boyutu da detaylı olarak ele alınıyor. Aslında ayrıca bir ayrımcılık türü, sonuç itibariyle çalışan diğer arkadaşlarınızdan farklı bir tutuma maruz bırakılıyorsunuz. Dolayısıyla aslında temel haklarınıza dönüklü bir saldırı. Bence bunun da giderek farkına varılmaya başlanması konuyu bizim gündemimize de daha çok getirmeye başladı. Ve ayrıca çok boyutlu bir sorun. Yani bunun psikolojik boyutu da belki var, psikiyatrik boyutu, ama sosyolojik bir boyutu da var. Evet. Dediğim gibi siyasi bir boyutu da var. Bu süreci getiren bir dizi faktör var. Bu bir dizi faktörün belki bütünü biraz çok yani multidisipliner bir biçimde araştırılmaya da muhtaç. Bu anlamda biraz bu boyutunun da önemi var diye düşünüyorum. Mobbingin bu kadar çok gündemimize geliyor olmasından. Evet. O zaman kampanyanızdan bahsedebilir misiniz bize? Mobbinge son kampanyası nedir? Mobbinge son kampanyası bu senenin Mayıs ayında oluşturulmuş bir kampanya. Bu farklı sektörlerden bir araya gelen çalışanların oluşturduğu ve ilk başta mobbing mağdurlarının başlattığı bir oluşum. Bir ideolojik birlik değil, bir aktivist oluşumu. Evet. Tabandan bir araya gelen çalışanların oluşturduğu bir oluşum. Ve burada hedeflediğimiz şey bir dayanışma oluşturmak. Farklı sektörlerden dediğim gibi bir araya gelen çalışanların mobbingin önlenmesine dönük birbiriyle dayanışarak ve aynı zamanda iş yerlerinde bu konuda somut önlemler alınmasını talep ederek geliştirdikleri bir oluşum diyelim. Hı hı. Ve bunun bir imza kampanyasıyla aslında işe başladık. Birçok aydın, yazar, akademisyen imzacımız oldu kampanyamızda. Bunlar arasında çeşitli milletvekilleri var. Binnaz Toprak gibi, Rıza Türmen gibi, Sırrı Süreyya Önder gibi ya da, evet, Yıldız Ramazanoğulları, Ufuk Uras gibi vesaire. Roni Margulies örneğin. Birçok aydın, yazar, akademisyenin çağrıcı olduğu bir imza kampanyasıyla yola koyulduk. İstanbul'da bir konferans düzenledik. Mobbingin ne olduğunu tartıştığımız, neoliberal politikalarla bağlantısını tartıştığımız ve dolayısıyla mobbingin önlenmesine dönük neler yapabiliriz üzerine kafa yormaya başladık. Çünkü kişiler mobbinge uğradıktan sonra aslında çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Tabii ki dava süreçlerinin açılması, evet, bunlar çok önemli. Bu arkadaşlarımıza dayanışmayı çok önemsiyoruz. Ama bu konuda önleyici neler yapabiliriz? Bunun üzerinde kafa yorduk. Ve örneğin 4857 sayılı iş kanununda mobbingin önlenmesine dönük mobbingin tanımlanması ve burada önlenmesine dönük adım atılabileceğini düşündük ve kampanyada da bunu talep ediyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda yine mobbingin tanımlanması ve bir suç olarak ele alınması gerektiğini belki düşünüyoruz. Belki önce mevcut durumu da aktarmakta fayda olabilir. Şu anda evet, nasıl yasalarımızda durum? Türkiye'de mobbingle ilgili yasal düzenlemelerin aslında oldukça geri olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Evet. Yani biraz konunun bizim açımızdan yeni tartışılıyor olması, hı-hı, aslında dünyada da çok yeni. Yani ilk yasal düzenlemeler 1990'lı yıllarda yapıldı, evet, Avrupa ülkelerinde de. Ama bizim açımızdan oldukça yeni. En son aslında ilk yasal düzenlemelerden bir tanesi 2011'e 2 sayılı bir başbakanlık genelgesi yayınlandı. İş yerinde psikolojik tacizin önlenmesine dönük. Bundan sonra Çalışma Bakanlığı burada görevlendirildi. İşte borçlar kanununa eklenen bir madde var. 417. madde. Burada iş yerinde psikolojik tacizi önleme görevi işverene verildi. Evet. Ancak sonuç itibariyle mobbingi yasaklayan ve mobbingçiyi caydırmaya dönük bir yasal düzenleme maalesef Türkiye'de yok. Evet. Örneğin borçlar kanunundaki bu hükme aykırılık tespit edildiği zaman, yani işveren sizin psikolojik tacize uğramanızı önlemediği zaman veyahut da tam tersini düşünelim, bunu yapan kişi eğer işvereninizse sadece bu durumda sözleşmeye aykırılıktan doğan haklarınızı talep edebilirsiniz. İptal yoluna vesaire giderseniz. Dolayısıyla mobbingi önlemeye dönük yasal düzenlemeler henüz oldukça geri dünyada olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada var dediniz ama, değil mi? 90'larda başlamış da olsa farklı bir noktaya gelinen ülkeler var mobbingi önlemek adına. Var, evet. Ne gibi örnekler var? Güzel örnekler var. Örneğin Fransa'yı belki örnek olarak verebiliriz. 2001 yılında Fransa'da bir düzenleme yapıldı ve mobbing bir suç olarak tanımlandı. Ve mobbing yaptığı tespit edilmiş kişiler bir yıl hapis cezasına ve 15 bin euro para cezasına çarptırılmaya başlandı. Yine ispatla ilgili işverene sorumluluklar getirildi. Siz mobbing yaşadığınıza dönük belli olayları ortaya dökebiliyorsanız, evet, o noktadan sonra artık masumiyetini kanıtlamak yükü işverene de geçiyor. Hı hı. Örneğin bunlar getirildi. Yine bunun gibi bir takım önlemler var. Bizde de yapılması gereken çok şey var tabii. Sizinle iletişim kurmak isteyenler nasıl kurabilir? Bir web sayfamız var, mobbingeson.org. Buraya dinleyicilerimiz girerlerse burada sürmekte olan imza kampanyamız da var. Hı-hı. Buna da katılarak kampanyamıza destek olabilirler. Ayrıca sürmekte olan etkinliklerimiz var. Yine bunları e-mail gruplarımızda duyuruyoruz. Yine web sitemiz üzerinden bu gruplara üye olunabilir. Evet. İzmir'de, İstanbul'da sürmekte olan aktivitelerimiz var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize teşekkür katıldığınız ederiz için. Sayın Erkin Erdoğan. Ve sevgili dinleyenlerimiz, geldi veda vakti. Bugün de Sesli Rehber sona eriyor. Programı hazırlayan Hakan Özaltuk, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve programı sunan ben Sıla Kaya. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.